Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Ve inne efdalel kitabi kitabullah. Ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtefatuha ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalaleh ve külle dalaletin ve sahibiha finnar. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Meta elka ihvani. Kalu elesna ihvanek. Kale bel entum ashabi ve ihvani ellezine amenu bi ve lem yerevni. Ene ileyhim bil eşvak. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Aziz ve muhterem kardeşlerim, her zaman olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şerhini hadis mecmuasından ve onun şerhi olan Levami'ul Ukul adlı eserden takip ediyoruz. Dersimizin mukaddimesinde metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Bu hadis-i şerifin mevzuu sizlersiniz. Bu hadis-i şerifin mevzuu sizlersiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri lütfuyla buyurmuşlar ki meta elka ihvani, kardeşlerime ne zaman mülaki olacağım? İhvanıma ne zaman kavuşacağım? Ne zaman onlarla beraber olacağım? Kalu, orada mevcut bulunan sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain, bu enteresan cümle üzerine, bu ifade üzerine hayretle sormuşlar. Demişler ki elesna ihvanek, ey Allah'ın Resulü, biz senin ihvanın değil miyiz? Kardeşlerin değil miyiz biz senin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bel entüm ashabi. Hayır. Aksine bilakis siz benim ashabımsınız. Siz benim ashabımsınız. İhvanım ise ve ihvani ellezine amenu bi ve lem yerevni. Beni görmediği halde bana inanmış olan kardeşlerdir. Daha sonra gelip benim devrime yetişmediği halde, beni görmediği halde bana inanmış olanlardır. Benim ihvanım, kardeşlerim onlardır. Resulullah'ın kardeşleri. Onu görmediği halde ona inanmış olanlar. Yani sizler, bizler, Allahu Teala Hazretleri bu şerefin kadri kıymetini bilenlerden eylesin cümlemizi. Ene ileyhim bil eşvak. Ben onlara karşı nice şevkler duymaktayım. Nice şevk duymaktayım. Ah bir kavuşsam o ihvanıma diye nasıl bir sevgi besleyip nasıl bir şevk duymaktayım diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece buyurmuş. Bu hadis-i şerif hepiniz ezberleyin de ona göre ayağınızı denk alın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Amr ibn Şuayb, o da babasından, o da dedesinden nakletmiş. Bir gün buyurmuş ki, iman bakımından en çok sizin hayretinizi çeken insanlar kimlerdir? Söyleyin bakalım. İman bakımından halkın, mahlukatın en çok sizin hayretinizi çeken, sizi hayran bırakan, şaşırtıcı bir durum arz eden varlıklar kimlerdir? Söyleyin. Kalu el melaike. Bu soru üzerine Peygamber Efendimiz'e cevaben dediler ki melekler. Meleklerin imanına hayret ederiz. Yani en güzel onların imanıdır, kuvvetlidir imanları. Çünkü günahsız varlıklar. Hiç günahları yok, suçları yok. Bizim gibi düşe kalka böyle yolda yürümeye çalışıp yüzü gözü çamur olmuş, elleri dizleri bulaşmış, etekleri alude insanlar gibi değil ki onlar günahsız varlıklar diye onlar hatırına gelmiş şahısların sorulduğu zaman. Peygamber Efendimiz bakın nasıl yerleştiriyor insanların, etrafındaki insanların zihnine malumatı, sorarak, cevaplarını alarak, yoklayarak, onların yanlışlıklarını düzelterek buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minun ve hum inde rabbihim. Onlar Rablerinin yanındayken onlara ne oluyor da inanmayacaklar? Mümkün mü? Melek Allah-u Teala Hazretlerinin huzurundalar. Her şeyi görüyorlar. Onlar inanmasın da kimler inansın? Onların imanlarında şaşılacak bir şey yok ki. Kalu fennebiyyun. O halde madem melekler değilmiş gördükleri için onların imanlarında şaşılacak bir şey yok. Normal olarak inanmaları lazım. Elbette inanmaları lazım. O halde peygamberlerdir. Ve ma lehum la yu'minun. Vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye inanmasınlar? Vahiy kendilerine iniyor. Allah hitap ediyor. Allah'a iman etmemiş olurlar mı? Vahiy iniyor kendilerine. Kalu Efenahnu. Bilemedik ya Resulullah. Yoksa biz miyiz? İman bakımından en kuvvetliler ya Resulullah. Yoksa biz miyiz? Efenahnu. Madem peygamberler değil, melekler değil. Yoksa biz miyiz diye sordular tereddütlü tereddütlü. Peygamber Efendimiz buyurdu ki ve ma aleküm la yu'minun ve ene beyne azhurikum. Siz niye inanmayacaksınız? Ben sizin karşınızdayım pırıl pırıl serapa nur. Peygamber işlerinde inanmamak olur mu? Kale fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte baktı ki cevap çıkmadı. Peygamber Efendimiz o zaman buyurdu ki inne a'cebel halki ileyye imanen le kavmun yekûnûne min ba'di yecidûne suhufen fîhâ kitâbun yu'minûne bimâ fîhâ. Benim nazarımda iman bakımından en hayran kalınacak insanlar o kimselerdir ki onlar benden sonra gelirler. Bazı yazılı sayfalar bulurlar, içinde yazılar vardır. Bazı kitaplar bulurlar, içinde yazılmış malumat, bilgiler vardır. يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا O kitaplara iman ederler. Peygamber yok karşılarında, başka kimse yok ama işte Kur'an diye öpüp başımıza koyuyoruz. İşte Resulullah'ın hadisleri diyoruz. Ta efendim dağları, dereleri, denizleri aşıp geliyoruz. Resulullah'ın hadisini dinleyeceğiz diye. Elhamdülillah. Allah bizi takliden yaptığımız şeyin hakikatine erenlerden eylesin. Amin. O şuura sahip eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ihvanı olmak şerefinin ne kadar büyük şeref olduğunu idrak edip de ona ihvanlığına aykırı olan iş yapmayanlardan eylesin. Amin. Yakışır mı Resulullah'ın ihvanı olalım, kardeşleri olalım, o bize şevk duysun. Biz ondan uzak duralım. Biz onun yolundan ayrı yol çizelim. Başka yollara gidelim. Efendim Amerikalının, İngiliz'in, Rus'un, efendim Çin'in, dünyanın neresinde fikir varsa hepsi Türkiye'de. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya dünyanın en sağlam fikri, en güzel fikri bizde. Dünya dönüp dolaşıp mümin oluyor. Siz nereye gidiyorsunuz? Dünya dönüyor, dolaşıyor, Müslüman oluyor. Aklı başında insanlar, biraz namusu olanlar, biraz haysiyeti olanlar, biraz şu dünyanın boşluğunu hissedip de bir gün gelip ahirete göçeceğini anlayanlar, hissedenler, aklını başına devşiriyor da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kıymetini anlıyor, Kur'an-ı Kerim'in şaşası karşısında gözleri kamaşıyor, Müslüman oluyor. Kanadalı bir şahıs geldi böyle kapıdan girdi, oturduğumuz salona. Tipi zenci, giyinişi Amerikalı. O taraftan sordum isminiz nedir diye İngilizce. Yahya dedi. Ben John filan diyecek diye bekliyorum. Yahya dedi. Ben dedi 7 senedir Müslümanım dedi. Peki dedim nasıl Müslüman oldun? Beni Kur'an-ı Kerim Müslüman etti dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin efendim kimisi hadisini okur, oradan yola gelir. Kimisi Kur'an-ı Kerim'i okur, oradan yola gelir. Biz de doğru yoldayken başka yol arıyoruz. فَمَا عَذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ Hak'tan sonra insan bir başka yol seçerse nereye gider? Dalaletten başka bir imkan var mı? Hak'tan ayrılıyorsun. Nereye gidersen git. Hak yoldan çıkıyorsun, saptın. Nereye gidiyorsun? Bilmem nereye gideceğini. Oraya gidersin, buraya gidersin ama Hakk'a gitmezsin. Çünkü Hak yolu bıraktın, başka bir yere gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Nereye istersen git. Hak yol bir tane. Ondan sonra nereye tabi olursan? Tabi ol, kıymeti yok. Hak yol bir tane. O caddeyi bıraktıktan sonra gideceğin yere varamayacaksın. O caddenin sonunda cennet. O yolu bırakıyorsun, başka bir istikamete gidiyorsun. Nereye gidersen git. Allah akıl fikir versin. Allah şuur versin. Allah imanın tadını dimağımıza yerleştirsin. İmanımızın lezzetini duya duya yaşamayı nasip etsin. O imanla fedakarlık da güzeldir. Hasta olmak da güzeldir. Ölmek de güzeldir. Yaşamak da güzeldir. Aç kalmak da güzeldir. Tok olmak da güzeldir. Hepsi güzel. Hepsi o imanla tatlanır. O iman olmadıktan sonra hiçbir ne köşklerin kıymeti var, ne sarayların, ne mevkilerin, ne makamların. İnsanın en büyük nimeti nedir? İnsanı en çok mutlu edecek şey nedir? Sıhhat. Hayır. Hasta insanlar olmaz mı yani? Hiç yandı mı şap gibi? Hayır. İnsanın mutluluğu imanındadır. İmanı varsa, hasta da olsa şey yapar. Tenini kurtlar yiyen, kurt yedikçe şükreden Eyüp peygamber yatar şu toprakta. Kurt yiyor, üstü kurtlanmış, yaralanmış, berelenmiş, sabrediyor. İnna vecednâhu sabirâ. Biz onu sabırlı bir kul olarak bulduk. Nimel hab. Ne güzel kuldur diye Eyüp aleyhisselam met ediyor. Biz de hemen küçücük bir şeyden açarız ağzımızı, yumarız gözümüzü, basarız feryadı. Sabrın ecrini kaçırırız. Es-sabru inde sadmetül ula iken. Meselü ashabi ve ümmeti meselül milhi fit ta'am la yasluhu illa bil milh. Bu da Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten. Suyuti Hasan demiş. Peygamber Efendimiz yine ashabını ve ümmetini methetmiş bu hadisi şerifte de buyuruyor ki benim ashabımın ve ümmetimin durumu tuza benzer. Tuzun durumuna benzer. Malum yemek tuzsuz olunca tadı olmaz. Nasıl yemeğin tadı tuz ekince geliyorsa işte benim ashabımın durumu da efendim ümmetimin durumu da o tarzdadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashabı yıldızlar gibidir. Hangisine uysa insan doğru yolu bulur. Çünkü o nur-u nübüvvetten almışlar nurlarını. Terbiyeyi o medresede görmüşler. Peygamberlik medresesinde onun huzurunda diz çöküp görmüşler. Hangisine uysa insan hak yolu bulur. Onların hayatlarını okumamız lazım. Onları kendimize örnek almamız lazım. Nasıl fedakarlıklar yapmışlar, nasıl çalışmışlar, nasıl yaşamışlar, nasıl harcamışlar, nasıl kazanmışlar. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Peygamber Efendimizin ashabından İstanbul'da metfun. Bu yollar biter mi yürümekle? Ta Medine-i Münevverelerden efendim Hicazlardan kalkmış burada metfun. Kimisi Orta Asya'da, kimisi Anadolu'nun filanca yerinde, kimisi dünyanın başka taraflarında, her birisi bir tarafa dağılmışlar. Neden? Gaye Allah'ın dinine hadim olmak, hizmet etmek. Allahu Teala Hazretlerinin yolunda çalışmak. İhtiyar haliyle verin benim mızrağımı, kılıncımı, kınımı, zırhımı, ben cihada gideceğim demiş. Demişler ki sen yaşlandın, sen artık otur. Yok demiş. İhtiyarlar müstesna kılınmış mı bu ayet-i kerimede? İhtiyarlar müstesna diyor mu? Onlar cihat yapmasın diyor mu? Demiyor. O halde ben cihada gideceğim demiş. Şemseddin-i Sivasi Hazretleri Allah şefaatine nail etsin. Osmanlı devrinin büyük evliyaullah, büyük şahsiyetlerinden bir muhterem kişi, Meşayih-i İzam'dan rüya görmüş, hadi cihada gitmesi gerektiğine kani olmuş. İhvanının uyanıklarından bir tanesine diyor ki, ben rüyada şöyle şöyle gördüm, bana cihat emrediliyor. Diyor ki, üstadımız, efendimiz, zat-ı haliniz daha iyi bilirsiniz ama yaşlandınız, vücudunuza zaaf geldi. Ta Sivas'tan kalkacaksınız, İstanbul'a geleceksiniz atlar üstünde. Oradan kalkacaksınız, ta Macaristan'a, Avusturya'ya kadar gideceksiniz. Yani siz büyük cihadı yapın, yani nefis ile olan cihadı yapın, büyük cihadı yapın. Malum Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde geçiyor ya, bir grup sahabe-i kiram savaştan dönmüşler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, küçük cihattan büyük cihada geldik. Kişinin kendi nefsiyle mücahede etmesi meselesine geldik diye. Medine'ye geldi. Medine'de savaş bitiyor mu? İnsanın içinde çeşitli duygular var, çeşitli fikirler var. Şeytan herkesi bir başka türlü aldatır. Herkesin damarının içinde böyle kanın dolaştığı gibi dolaştığı bildiriliyor. Herkese bir başka surette bakar, nereden hoşlanıyor, neden hoşlanıyorsa o yoldan bir çaresini bulur. Onu alt etmeye çalışır, kusur işlettirmeye çalışır, günah işlettirip cehenneme düşürmeye çalışır. Onun için insanın nefse ve şeytana fırsat vermemesi lazım. Bu tasavvuf dediğimiz, tarikat dediğimiz şey nedir? İnsanın kendi nefsine fırsat vermemesi, Allah'ın emrine ram olması, nefsin, şeytanın söylediği yoldan gitmemesi demek. Yoksa taç değildir, hırka değildir, tesbih değildir, seccade değildir diye büyükler söylüyor. Yani huydur, davranış tarzıdır, hareket tarzıdır. Nasıl yaşıyorsun? Nasıl davranıyorsun? Etrafın ile muamelen nasıl? Nasıl geçiyor günün? Aldatmasın kimse kendisini. İşte cihat, büyük cihat oluyor insanın kendi nefsiyle mücadele etmesi. Demişler, zat-ı haliniz büyük cihatla meşgul olun efendim, ötekisi küçük cihat, düşmana gidip şey yapmak. Yok demiş, rüyada gördüğüm işaretler benim fiilen gidip de orada düşmanla çarpışmam gerektiğini gösteriyor. Onun için hazırlık yapalım demiş. Başlamışlar kılıç yaptırma, kın yaptırma, ok yaptırma, zırh yaptırma, neyse savaş için, cihat için ne lazımsa onları hazırlamaya başlamışlar. Hazırlamaya başlamışlar. 2 sene sürmüş hazırlık. 2 sene kılıçlar, kamalar, kınlar, oklar, mızraklar yapılacak diye 2 sene hazırlık sürmüş. 2 sene sonra padişahtan bir ulak, bir haberci geliyor Sivas'a. Diyorlar ki, efendim padişahtan bir haberci geldi. Geliyor huzuruna Şeyh Efendi'nin. Padişah Hazretlerinin zat-ı âlinize selamı var. Avusturya üzerine sefer açmayı düşünüyor. Zat-ı âlinizin de bu seferde bulunmanızı rica ediyor. Zaten 2 senedir hazırlık yapıyorduk demiş. Ondan sonra kalkıyorlar, İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da padişah diyor ki, Şemseddin-i Sivasi kaddesallahu sırrahul aziz hazretlerine, efendim biz size haber göndermeden 2 sene önceden cihat hazırlığına girişmişsiniz. Bunun böyle önceden hazırlanılmaya başlanmasından anlaşıldığına göre acaba yanınızda bu gideceğimiz seferin sonu ne olacak diye de bir bilgi var mı? Bir işaret var mı? Acaba nasıl olacak bu sefere düşmanın karşısına çıkacağız? Ne olacak halimiz? Allah'ın lütfu keremiyle zafer bizimdir padişahım, telaşlanma diyor. Buradan çıkıyorlar. Efendim ta Bulgaristan, Yunanistan, efendim Yugoslavya, ta şeye kadar, Avusturya'ya kadar varıyorlar. Eğri kalesi önlerinde. Düşman deniz gibi. 700 bin midir, daha fazla mıdır, böyle rakamlar söylüyor. Bakacağım tarih kitaplarına, rakamını öğreneceğim. Düşman çok. Çok da iyi hazırlanmış. Toplar vesaireler, silahlar, barutlar, teçhizatı çok kuvvetli. Osmanlı ordusunun bir kanadına bir saldırıyor, o kanadı gerilettiriyor. Öbür kanadına bir top atışı, arkasından bir saldırıyor, o kanadı gerilettiriyor. Padişahın Hazine-i Hümayun'u yağmalanmaya başlanıyor. Orta tarafta gidiyor. Padişah ümitsizliğe düşmüş ve çok perişan olmuş. Diyor ki, çağırın şu Şeyh Efendi'yi. Çağırıyorlar. Hoca efendi ne oldu? Hani zafer bizim olacaktı, nedir bu hal? Şey çünkü bozgun başladı, iki taraf çekildi, padişahın şeyi de, hazinesi de, yanındaki teçhizat, levazımat, para, pul, askere verilecek, alınacak, verilecek şeyler, onlar da gidiyor elden. Düşman, merak etmeyin padişahım diyor. Biraz sonra diyor, Behram Paşa diye birisi gelecek diye bir yerden diyor. O şey yapacak, ondan sonra durum değişecek. Hiç telaşlanma diyor, metin ol diyor. Hakikaten biraz sonra bir Behram Paşa diye birisi bir yerden bir imdada geliyor. Arkasından efendim bu yaşlı piri fani eline kılıcı şeyi alıp fiilen savaşın içine giriyor. Arkasından askerler toparlanıyorlar filan. Bir büyük zafer, Eğri zaferi. Osmanlıların Eğri zaferi. Şimdi geçtiğimiz seneler Avusturya'da şey yapmışlar. İkinci Viyana'da biz geri çekilmek zorunda kaldık diye. Düğün, bayram, efendim merasimler, şunlar bunlar. Papa bile gitmiş oraya. Papa bile gitmiş. İşte Türkler burada şey yapmadılar, geri çekildiler filan diye. Bak alem kendi tarihine nasıl bağlı? Bir defa biz Viyana'yı kuşatmışız, ikinci defa aramızda ihtilaf çıkmış. Kırım'dan gelen asker ile buradan giden asker arasında ihtilaf çıkmış. Kırım askeri katılmayıvermiş savaşa. Yoksa Viyana'nın efendim Kalemberg tepesine kadar gelmişler. Şehir böyle ayaklarının altında surlar. Oraya otav kurmuşlar. Şimdi orada bir kilise var. Kiliseye de bir resim yapmışlar. Efendim yukarıya La ilahe illallah bayrağı aşağı inmiş, haç yukarı çıkmış. Öyle resim yapmışlar. Bak ihtilaflardan neler oluyor. İhtilaflardan neler oluyor. Ve adamlar şehrin, Viyana'nın en büyük caddesine Maria Hilferstrasse diye isim koymuşlar. Maria Hilferstrasse. Yani bize yardım eden Meryem. Yardım etmişti. Yani Türkleri def etmişler filan diye. Papa geliyor. Papa geliyor, kutlama yapıyorlar orada. Öyle büyük bir merasim yapmışlar. Efendim Viyana bozgunu veyahut Viyana, ikinci Viyana muhasarasının böyle şeyinde. Biz İstanbul'umuzu almayı kutlayamadık. Yunanlı komşularımız darılmasın diye. Onlar hiç bizi darıltmayı düşünüyorlar mı? Bak tarihine nasıl bağlı. Caddelerine o ismi koymuş, hatıraları öyle yapmış. Efendim oraya efendim bizim padişahın otağının olduğu yere veyahut neyse komutanın kilise dikmiş. Herkes tarihine böyle sımsıkı bağlı. Senin tarihin nerede? Efendim tarihle, marihle, coğrafyayla işimiz mi var? Biz Müslümanız. Eski böyle kavmiyetçilik şeyleriyle ilgin ne filan? Kavmiyetçilik şeyle ilgim yok da. Yani dedelerin yanlış yolda olsa neyse ne, ama dedelerinle bir vefa borcun yok mu? Azıcık bir vefa borcun yok mu? O dedelerini sen anlamasan başka kim anlayacak? Sen de aleyhinde konuş, sen de kötüle karala, kim anlayacak başka? İşte öyle bir zafer kazanılmış, Eğri zaferi. Hiç kimsenin haberi yoktur. Nerelerde ne zaferler kazanılmış? Hiç. Ne zaferlerimizden haberimiz var, ne bozgunlarımızdan. Ne bozgunlarımızın neden olduğundan haberimiz var, ne de zaferlerin nasıl kazandığımızdan haberimiz var. Sanıyoruz ki sayı üstünlüğü değil, düşman daha fazla. Sanıyoruz ki teçhizat üstünlüğü değil, teçhizatı daha kuvvetli onun. Ne? İman. İman Allah yolunda efendim şehit olamadığı zaman, geri döndüğü zaman üzüntü duyan insanların haleti ruhiyesi. Ben Allah yolunda ne kusur işledim ki canımı veremeden geliyorum diye düşünen zihniyet, İslam, iman şeyi kazanır. Sen şimdi bunu soyup atıyorsun ama gavur Armageddon savaşına hazırlık yapıyor. Bir büyük savaş olacak diye boyuna hazırlık yapıp duruyor ve bizim içimize de yayıyor. Bizim içimizden de sizlerden, bizlerden adam toplayıp kandırmaya çalışıyor. Kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Ve bayrak aleyhinde neşriyat yapıyor, ordu aleyhinde neşriyat yapıyor. Efendim bilmem başka şeyler aleyhinde, askerlik aleyhinde neşriyat yapıyor. Bizim dinimiz askerliği, cihadı, silahı vesaireyi hepsini takviye ediyor. Bizim dinimizin, bizim memleketimizin hayatiyeti için ehemmiyeti var. O öyle değil. Herkesin gözünde hor hakir dinimiz. O bayrağın, dinin, imanın, askerin, Allah yolunda cihad etmenin vesairenin aleyhinde olan o zihniyet yayılıyor. Almanya'da bizim işçilerimizden o zihniyete tabi olanlara 400 mark vereceğiz diyorlarmış. Gel gir, 400 mark vereceğiz. 400 mark hesaplarsan 45-50 bin lira para eder, hadi giriyor. Hadi giriyor oraya. Aklınızı başınıza toplayın. İman, iman bizi bu hale getirdi. İmansız gidersek hasiret dünya ve ahiret. Dünyamız da mahvolur, ahiretimiz de mahvolur. Dünya da mahvolur, ahiret de mahvolur. Bu imanın kadri kıymetini bilelim. Bak Resulullah bize asırların ötesinden nasıl iltifat ediyor. Canımız hoş olsun diye. Nasıl ihvanın diye iltifat ediyor asırların ötesinden. Onun için yani Allah-u Teala Hazretlerine vefa gösterin. Ahdinize sadık kalın. Bu yoldan ayrılmayın. Bu imanın kadri kıymetini bilin. Meselül mümini izâ لَفِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ كَمَثَلِ الْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerinden Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatan bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki مَثَلِ الْمُؤْمِنِ اِذَا لَفِيَ الْمُؤْمِنَ. Bir başka Müslüman ile karşılaştığı zaman Müslümanın durumu misali neye benzer? Ne gibidir? Feselleme aleyhi, ona selamu aleyküm der de, selam verirse bir mümin, öteki mümin ile karşılaşır, ona selam verirse, bu neye benzer? Kemeselil bünyanu yeşüttü ba'duhu ba'da. Binanın kilit gibi böyle birbirlerine kenetlenmiş taşları gibidir. Birisi ötekisini takviye ediyor, taşlarla koca duvar oluyor ya, şu caminin bakın mihrabına, taşlar nasıl kenetlenmiş, aralarında hiç şey yok. Nasıl böyle sağlam, o taraftan bir yıkılacak gibi bir hal var mı? Duvarlara bakın, camların içindeki kalınlıklardan bu kadar kalın yukarıya kadar. Altında emniyetle oturuyoruz. Bak üstümüz taş ama bu kubbe üstümüze düşecek diye korkmuyoruz. Neden? Taşlar birbirlerine kenetlenmiş. Yeşüttü ba'duhu ba'dan. Birisi ötekisini destekliyor, takviye ediyor. Sımsıkı hiç korkma hocam, bir şey olmaz. Üstü taş bu kubbenin ama düşmez, meraklanma, tasalanma. Bu kemer bir şey olmaz diyoruz değil mi? İşte mümin böyle bir bina gibidir, birbirlerine kenetlenmiş. Karşılaşıp da selamu aleyküm dediği zaman, yani muhabbet olduğu zaman, sevdiği zaman birbirine. Ama bu zamanın müminleri, bu zamanın müminleri dinlerinin inceliklerini unutmuşlar. Birbirlerini sevmek değil, hocalarını sevmiyorlar. Birbirlerini sevmek bir tarafa, hocalarını sevmiyorlar. Gel de uğraş bunlarla. Meselül mümini kemeselil attar. İzâ câlestehu nefe'ake ve immâ şeytehu nefe'ake ve inşârektehu nefe'ake. İbn Ömer radıyallahu anh'ten yine mümini anlatıyor. İman sahibi, mümin kulu anlatıyor. Mümin hoş koku satan attar gibidir. Mümin attara benzer. Attar ıtır kelimesinden geliyor. Itır güzel koku demek. Attar da o güzel kokuları satan kimse demek. Biz bunu dilimizde bozmuşuz, aktar yapmışız K ile. Halbuki T harfiyle olacak. İki tane T ile attar. Mesleği ıtır satmak, güzel koku satmak olan kimse demek. Müslüman neye benzer? Hoş koku satan kimseye benzer. Yanında sümbül kokusu var, gül kokusu var, efendim şebboy kokusu var, yasemin kokusu var. Hoş kokuların her çeşidi var. Satıyor. Oh. İn câlestehu nefe'ake. Otursan sana fayda verir. Güzel kokusunu duyarsın, mest olursun. Oh. Ne güzel kokuyor. Şu adamın üstündeki esans, parfüm ne kadar hoş, ne kadar güzel diye hoşuna gider. Bir de aksini düşün, hani çirkin koksa, ağzı koksa, burnu koksa, üstü başı koksa filan, hani böyle bir derici dükkanının yanından geçecek olsan, kapalı çarşının orasından veya Zebbağlar çarşısından geçecek olsan, nasıl fena oluyor insan, burnunu kapatıp geçmek istiyor. Kasapların bilmem bozulmuş etlerinin yanından filan, öyle değil. Mümin kimse attar gibidir, güzel koku satan kimse gibidir. Yanında otursan sana fayda verir, kokusu hoşuna gider. Beyin maşitehu nefe'ake. Yürüsen hoşuna gider beraber. Yanına gitsen hoşuna gider. Beraber yürüysen onunla hoşuna gider. Ortak olsan ve inşarek tehu nefake, yine fayda verir. Yani Müslüman herhalde öteki kimselere zarar vermez, hayrı dokunur. Otursan Müslümandan fayda görür. Neden? Tatlı söyler, hayır söyler, Allah'ın emrini söyler. Acı da olsa dost acı söyler, düşman güldürür. Kardeşim, senin bu yaptığın günahtır. Yapma. Etme. Bu yaptığın gıybet oluyor, dedikodu oluyor. Şöyle etme, böyle etme demesi lazım. Hazreti Ayşe validemiz hakkında işte bir şeyler söylemiş, şey yapmış, dedikodular çıkmış. Kendilerine bu sözler nakledildiği zaman Subhanallah, böyle şey olmaz, bu büyük bir iftiradır demedi değil miydi diyor Kur'an-ı Kerim. Ortaklık yapsan, beraber yolculuk yapsan, maşeytehu yürüsen demek. Yani yolculuk yapsan, Müslümana yolculuk yol arkadaşı olsan, yürüsen hayır görürsün hep. Kendisini tercih etmez. Yemeğin tatlı tarafını kendisine almaz. Kendisi keyif tarafına bakmaz, şey yapmaz. Daima sana yolculukta, yol arkadaşlığında bakarsın, güzel huylar görürsün. Sana fayda. Eğer ortaklık yapsan gene fayda sağlar. Hile etmez, aldatmaz, karı az göstermez, kasaya giren paranın bir kısmını cebine atmaz filan. Müslüman böyledir, mümin böyledir. Neden böyledir? Çünkü müminin kalbinde bir polis var. Bir de müfettiş var. Bir de kontrolör var. Bir de hakim var. Bir de savcı var. Bir sürü şey var kalbinde müminin. Onlar onu men ediyorlar. Yaptırtmıyorlar. Alamazsın bu parayı. Bu işi yapamazsın diye kötü şeyleri men ediyorlar. Yarın bunun hesabı var diye almıyor. Yarın bunun haram olduğundan karşılığını veremem. Ben bu işe bulaşmayayım. Teklif ediyorlar, bak sana şu işi göz yum, görme, şu kadar para var. Olmaz diyor. Yapamam diyor. Kızıyorlar öteki memurlar. Vay ya, ne biçim adam ya. Nereden geldi bu bizim aramıza? Ne güzel rüşvet alıyorduk hep beraber. Bu adam geldi, şimdi işimiz bozuldu diyorlar. Sevmiyorlar. Ama alamıyor. Diyor ki ahirette hesabı var. Dünyada da ne kendisi hayrını görür, ne çoluk çocuğu bir yerden bir şey yapar diye öyle şey yapıyor. Bu iman herkesin peşine bir polis takmaktan daha önemli. Bunu herkesin desteklemesi lazım. Meselül mümini kemeselil zer'i. Burada yanlış pentekze ile yazmış. Onu düzeltin, kitaplarınıza takip edip bakanlar varsa keskin ze ile olacak. Meselül mümini kemeselil zer'i. La tezalur rihu tüfeyyi'uhu ve la yezalu yusibuhu belaun. Ve meselül münafıkı şecerül ürzi la tehtezzü hatta testahsıda. Testahsıda. Bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz mümin ile münafığı mukayese ediyor bu hadis-i şerifte. Mümin neye benzer? Mümin ekine benzer. Ekin. Buğday, arpa vesaire gibi ekine benzer. La tezalü ruhu tüfeyyehu. Rüzgar etti mi daima onu o tarafa kıvırır. Rüzgar ettiği zaman ekini bir o tarafa yatırır, bir o tarafa yatırır. Kırılır mı? Kırılmaz. Kavak ağaçları devrilir de çınar ağaçları kopar. Ama buğdaylar yatar kalkar, yatar kalkar, böyle rüzgarda sallanır, ondan sonra doğrulur. Rüzgar bastırınca eğilir, ondan sonra doğrulur. Bu neden böyle benzetmiş Peygamber Efendimiz? Arkasından izah ediyor. La yezâlu yusibuhu belâun. Daima ona imtihanlar, belalar isabet eder. Bela isabet eder. Bela aslında bizim Türkçedeki manaya değildir Arapçada. Arapçada bela demek, imtihan demek. İmtihanlara uğrar. Başımıza gelen o sıkıntılı işler de hep bela dediğimiz hani şeyler de imtihan için geldiğinden büyüklerimiz oradan onu kullanmışlar da biz de belayı bu o manasıyla zihnimize yerleştirmişiz. Müslümana daima bela gelir, imtihan gelir. Çocuğu hastalanır, başı ağrır, kolu ağrır, malı telef olur, efendim ticareti biraz kesat gider, işinde sıkıntı olur. Efendim karşısındaki ona haksızlık eder, hakaret eder, yapmadığı şeyi itham ederler, yapmış gibi gösterirler. Daha başka böyle çeşit çeşit şeyler olur. İmtihan dünyası, ne yapalım? Sabrederse ne mutlu. Böyle rüzgarın ekini eğdiği gibi eğilir, doğrulur, eğilir, doğrulur. Kırılmaz. Şeyi sağlam. Mütevazı olduğu için kırılmaz. Münafığa gelince ve mesela münafiki kemeseli şeceri ür. Münafığın durumu ise, misali ise pirinç bitkisi gibidir. Pirinç. Ür pirinç bitkisi demek. Pirinç bitkisi gibidir. Dimdik durur. Dimdik durur. Kıpırdama böyle şeye pek durumu yoktur. Öyle fazla bastırma gelmez. La tehtezü hatta testahsıda. Sallandığı zaman köklenecek gibi olur. Yani kökleninceye kadar sallamaya gelmez. Bir bastırıverdim mi çat kırılır yatar. İşe yaramaz duruma gelir. Münafık, münafık tahammülsüzdür demek yani. Münafık olan kimse Allah'a imanı olmadığı için içi başka dışı başka olduğundan kendisine bir hadise geldi mi çat kırılıp yere yatar bitki gibi olur. Eğilme kabiliyeti olmayan pirinç bitkisi gibi, pirinç kökü gibi olur. Doğrulmaz bir daha, tamam bitti. Kırıldı kök, bir işe yaramaz. Ama Müslüman, mümin kimse ekin gibi böyle rüzgar onu oraya oraya sallar, meylettirir, eğdirir, şey yapar. Çeşitli hadiselerden geçer. İmanı sayesinde kırılmaz, yürür gider. Bu hadis-i şerifte bize teselli vardır ki başımıza bir şeyler gelebilir. Aldırma demek. Yani Mevla bunu böyle nasip etmiş, ne yapalım benim başıma gelmiş, hastalık, üzüntü, keder, gam, şunu bunu, Müslüman bundan şey yapar, selametle çıkar. Kafir tahammül edemez. Tabancayı alar, şakağına dayar, intihar eder, gider cehenneme. Tahammül edemedi. Demek ki Müslüman, ben Allah'ın has halis kuluyum, bana bu belalar nereden geliyor demeyecek. Gelir veyahut Allah Allah, ben Allah'ın kötü kulu muyum ki belalar başıma yağıyor böyle? Hayır. En büyük imtihanlar, belalar peygamberlere gelmiştir. Mertebesinin yüksekliğine göre derece derece öteki insanlara öyle gelir. O şey meselesi değil. O Allah'ın iyi kullarına daha çok geliyor. Sabrettikçe derecesi artıyor. Adamcağızın birisi son nefesinde bir yudum su istemiş. Tam getirmişler suyu içecek, melek gelmiş kanadıyla vurmuş, kitaplar öyle yazıyor. Vurmuş, su dökülmüş, içememiş, o sırada da ruhunu teslim etmiş. Suyu içememiş en son zamanda, ruhunu öyle susuz, hasret, suya hasret, öylece teslim etmiş. Öbür taraftan Allah'ın azılı düşmanı birisi, en son demlerini yaşıyormuş. Olmadık bir meyve istemiş. Yani o memlekette bulunmayan, zor bulunan, mevsim dışı bir meyve istemiş. Ona da tedarik edin, nereden tedarik edilecek de denilmiş. Getirmişler, o meyveyi vermişler. Onu yemiş, oh, rahatlamış, canı öyle çıkmış. Evliya Allah'tan birisi veyahut artık nasılsa, ya Rabbi bunu anlayamadım. Bu sevgili kulun, senin veli kulun son nefeste bir damla su içemedi, şey yaptı. Ötekisi de azılı düşmanın, ona da hiç akılda hayalde olmayan o şeyi yedirdin, öyle canlı. Öteki o veli kulumun yükselmesini, bir derece daha yükselmesini istedim, bir derece daha vereyim diye onu da mahrum eyledim, ondan ona vermedim, suyu da vermedim, o hasretle de gittiğinden derecesi daha yüksek oldu. Berikisine de al bu arzını da verdim diye onu da verdim, derecesi bir derece aşağı düştü. Yani o kadar nimete, o nimetin sahibine yönelip de insanın kulluk etmesi gerekmez mi? Etmiyor. Al, bunu da al bakalım. Hadi. Dünyanın bütün nimetleri yığıldı başına, ne olacak? Eğer Müslümanlara ağır gelmese, Allah kafirlerin çatılarının kenarlarını altından yapardım buyuruyor. Ne olacak? İki paralık dünya. Hepsi gidiyor işte. Ömrümüz gidiyor. Biz kendimizi çocuk bilirken işte şimdi sakalımızı akmıştı, dede olduk. Evet. Allah akıl fikir versin geride kalanlara, uyanıklık versin. Amin. Gelip geçiyor. Bu fani dünya. Faniliğini anlarsa insan uyanık demektir. Anlamazsa kendisini ebedi yaşayacak gibi sanıp da birdenbire ölümle karşılaşırsa gafil demektir. Mesel-i ümmeti, mesel-i matali, la yudra e evveluhu hayrun em ahiruhu. Evveluhu hayrun em ahiruhu. Benim ümmetim yağmura benzer. Bilinmez. Önü mü hayırlı, arkası mı hayırlı? Diyor Peygamber Efendimiz. Benim ümmetim yağmura benzer. Önü mü hayırlı, arkası mı hayırlı belli olmaz. Yani bu demektir ki son zamanlarda yaşadığı halde, Peygamber Efendimiz'e yakın devirlerde gelmediği halde Allah'ın çok yüksek mertebe verdiği nice kullar var. Çok yüksek dereceler ihsan ettiği nice kullar vardır. Sonradan gelmez diye bir şey yok. Nice Allah'ın hoş halis kulları vardır ki bu devirde de vardır. Allah hiç bu yeryüzünü şeysiz bırakmaz. İyi kulsuz bırakmaz. Daima Allah'ın iyi kulları vardır. Ama alnına yazılacak değil ya, kimse bilmez. Dışarıdakiler onun şeyini, halini anlamaz. Belki hakaret eder. Belki iter takar. Belki kalbini kırar. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki, nice saçı başı dağınık, üstü başı toz toprak insan vardır ki Allah'ın sevgili kuludur. Ama kimse bilmez. Konuşsa kimse sözüne itibar etmez. Sen kimsin ya? Mevkin var mı? Makamın var mı? Rütben var mı? Paran var mı? Hiçbir şey yok. Görünmüyor. Kimse sözüne itibar etmez. Kız istese kimse kız vermez. Neyle geçiştireceksin benim kızımı? Evin var mı? Bakım var mı? Geçiminle ayda ne kadar para alıyorsun ya? Kız vermez bize. Ama لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَدَرَّهُ eğer bir meselede yemin etse Allah onun yemini doğru çıksın diye o işi öyle yapar. Yeminini boşa çıkarttırmaz, doğru çıkartır. Demek ki Allah'ın sevdiği nazlı kullar. Kırmıyor Allahu Teala Hazretleri kalbini, ne derse dediğini yapıyor. Ama dışarıdaki insanlar bilmez. Onun için büyüklerimiz demişler ki, her geceni Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil. Karşındaki adamı hor hakir görme. Defteri divana sığmaz, söz gelir divaneden. Yu'tike min itrihi esâdeke min rihihi ve meselül celîsi su'i meselül kayın izâ lem yuhrik tevbeke esâdeke min rihihi. Bu hadis-i şerifte Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'ta. Yine insanların vasıflarıyla ilgili. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, salih arkadaşın misali güzel koku satan insana benzer. Salih arkadaş, oturup kalktığın, düşüp kalktığın salih kimse, hoş koku satan attara benzer. Eğer sana kokusundan vermese bile hoş kokusu sana gelir. Sana bir hiç olmazsa tatlı tatlı kokar, hoş hoş kokar. Sana buyur diye ikram etmese bile kokusundan, sen onun kokusundan faydalanırsın. Sen alt elini alacaktın, sen de üstüne elini sürecektin, kokacaktın. İşte onun kokusu gene gelir sana. Yani salih olan kimseden insan her zaman faydalanır demek. Kötü arkadaş ise, kötü yoldaş, kötü arkadaş ise demirciye benzer. Demirciye benzer. Eğer senin elbiseni yakmazsa bile pis kokusu gelir. Biliyorsunuz demirin kömürle şey yapılması, kükür kokuları, dumanlar, isler, paslar, demirci dükkanı böyle çirkin kokar. İşte kötü arkadaş da demirciye benzer. Eğer sana sıçrayıp bir kıvılcım elbiseni kavurmazsa, yakmazsa bile o kötü koku, pis duman vesaire seni rahatsız etmeye yeter. Demek ki İnsan iyi arkadaş edinmeye çalışmalı, kötüsünden uzak durmaya çalışmalı. İyi arkadaş edinirse mutlaka bir faydası olur. Hiç kendisine bir ayrıca bir şey öğretip vermezse bile onun güzelliğinden istifade eder insan. Kendisinin güzel olmasından o arkadaşın. Ama kötü bir kimse ise, kötü bir kimse doğrudan doğruya ona kötülük yaptırtamasa bile onun kötülüğünün ezası insanı rahatsız etmeye yeter. Onun için arkadaşı seçmeli. İyi arkadaş seçmeye çalışmalı. Kiminle konuştuğuna, kiminle ahbaplık arkadaş ettiğine bakmalı insan. Şimdi buradan, bu gibi hadis-i şeriflerden Tasavvufta denmiştir ki gafil insanlarla oturup kalkılmasın. Çünkü gaflet sirayet eder. Kalpten kalbe akseder. Onun için hep uyanık iyi kimselerle, arif, kamil kimselerle düşüp kalkmaya çalışsın ki insan onların iyiliği kendisine aksetsin, fayda görsün. Bunu böyle söylerler kitaplarda. Fakat bazen yanlış tatbikatı da oluyor bu işin. Geçen gün gittim bir şehirde, kamil bir hacı efendi, hoş halli, mütevazi, boynu bükük, beyaz sakallı, iyi bir insan, yani komşularının hüsnü şehadet ettiği tatlı bir kimse. Efendim filanca gün falanca köye gittik dedi, oturuyorlarmış. Sen çık demişler dışarıya. Neden? Sen bizim arkadaşlarımızdan değilsin. Çık dışarı. Olduğu odadan çıkartmışlar. Onlar orada tesbih çekmiş. Bunu almamışlar tesbih halkalarını. Dedim sen ehli tarik misin? Sordum ona. Evet dedi. Bolu'da rahmetli filanca şeyh efendi vardı. Ondan el almıştım dedi. İşte Nakşi yolundanım dedi. E peki seni çıkartanlar? Onlar da Nakşi yolundanmış ama filanca hoca efendiye bağlılarmış. Def edip çıkartmışlar. Fesubhanallah. Kıyamet alameti. Allah'ın zikrinden, tesbihinden, ibadetinden efendim çıkartıyorlar. Yanlış bir tatbikat. Olmaz böyle şey. Bu kadar ayrımcılık böyle karşısındakini hasım gibi görüp de böyle. Allah bizi Müslümanları kardeş etmiş. Ne biçim şeyler anlayamadım ki. Allah akıl fikir versin, uyanıklık versin. Meselül mücahidi fi sebilillah vallahu a'lem bimen yücahidu fi sebilihi kemetelis saimil kaim el haşi el raki es sacid. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten cihadın sevabına dair bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki meselü mücahidi fi sebilillah. Allah yolunda cihad eden kimsenin misali, arada bir cümle söylemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çok önemli. Vallahu a'lemu bimen yücahidu fi sebilihi. Allah kimin kendi yolunda cihad ettiğini daha iyi bilir. Yani her gördüğünü o gruba sokma. Kimin hakiki mücahit olduğunu Allah daha iyi bilir ama Allah yolunda cihad eden kimsenin misali neye benzer? Kemeseli saimil kaimil haşi'ir raki'is sacid. Oruç tutan, namaz kılan, geceleri kalkıp huşu sahibi, rükûlu, secdeli abid insana benzer. Başka çok rivayetler var bu hususta. Yani hiç orucunu bozmayan efendim kimse gibi devamlı oruç tutmuş gibi olur. La yefturu min siyamin ve la sadakatin hatta yerci'a ve tevekkele alallah. Dönünceye kadar, cihat için çıkmış olan bir kimse evine dönünceye kadar hiç orucunu bozmadan namaz oruçluymuş gibi ecir alır. Hep sadaka veriyor gibi ecir alır. Hep namaz kılıyormuş gibi ecir alır. Hep geceleri kalkıp gecelerini ihya ediyormuş gibi, sabahlara kadar yana yakıla ibadet ediyormuş gibi ecir alır. Onun için Allah yolunda cihadın ecir çok yüksek. Rahatı terk ediyorsun, evi barkı terk ediyorsun, su bulunur mu, bulunmaz mı, efendim üstün başın kirleniyor, hamam yok, başını yıkayamıyorsun, efendim elbiselerini yıkayamıyorsun, karnın tam doymuyor, istediğin gıdaları bulamıyorsun, geceleri korkuyla yatıyorsun, acaba düşman saldırır mı, şöyle olur mu, böyle olur mu diye, düşmanla karşılaşsan senden bir zorlusu mu gelecek, yaralanacak mısın, ayak altına mı düşeceksin, işkenceye mi uğrayacaksın, zor iş. Neden yapıyor bunu? Fî sebilillah. Allah yolunda yapıyor insan. İşte böyle bir insan sabahlara kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, huşulu, rükûlu, secdeli insan gibidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Onun için eskiden beri bizim dedelerimiz, büyüklerimiz böyle bu gibi şeylere can atmışlar. Rahat bir köşe bulup da orada keyfime bakayım, parayı kazanayım, yan gelip yatayım, gelsin çalgılar, içkiler vesaireler diyenler de olmuş. Hala da var. ama Allah rızası için gecesini gündüzünü böyle zahmetlere şey yaparak Allah yolunda harcayan kimseler de olmuş, hala vardır. İleriye doğru da olacaktır. Allah bizi, kendisi biliyor ya, kendisi yolunda çarpışan kimlerdir? Kendisi yolunda çarpışanlardan, cihad edenlerden eylesin. Şimdi burada geçmiyor ama hocamızın bu kitabının evvelki ciltlerinde geçmişti. Fi sebilillah cihad. Herkes anladım sanır ama aslında izah edilmesi gereken bir söz. Allah yolunda cihad ne demek? Hemen elimize şey geliyor. Hatırımıza. Hani böyle silahı eline alıyorsun, düşmana Allah Allah diye saldırıyorsun. Vuruşuyorsun, kanlar filan akıyor. Böyle bir şey hatıra geliyor ilk başta. Yani. Tamam, doğru. Bu böyle. Bu bir cihattır. Doğru. Böyle olmasaydı bu memlekette şöyle hür, şu camilerde namaz kılamazdık. Hadis okuyamazdık. Çünkü buralar bir ara düşman istilasına uğradı. Uğramadı mı? Uğradı. Buralara düşmanlar geldi. Düşman zırhlıları geldi, demirledi. Efendim toplarını çevirdi şehre. Efendim buralara geldiler. Şu şehzade başında bir karakol vardı. Efendim orada basmışlar, öldürmüşler, şey yapmışlar. O karakol kalktı şimdi. Buraya üniversite yapılacak diye. Halbuki tarihi eser. Onun orada kalması lazımdı ama o işi yapanların hoşuna gitmezdi. Sonra oradan kalktı. Başka yer mi yok? Başka tarafı yap. Orası dursun. Oradan öbür tarafa da atla, onu ortada bırak. Neden? Bu millet bilsin dostunu, düşmanını. Unutuveriyor. Kim dost, kim düşman, unutuveriyor. Hani o sıkıntılı zamanlarda Allah Allah deyip de bu memleketi korumak için çalışmış, çarpışmış insanlar, unutuluyor sonra. Olur mu? Biz bugün nasıl burada duruyoruz? Onların sayesinde. Onların sayesinde duruyoruz. Kadınlar çalışmış, erkekler çalışmış, yerlerinden yurtlarından olmuşlar. Geçen sefer anlattım galiba. Gümüşhane'den 32 kişi olarak çıktık dedi. Bir hacı amcamız Ankara'da. 32 kişi çıktık dedi. Ankara civarına geldik dedi. 3 kişi kaldık hocam dedi. Otların her çeşidini otladım dedi. Nerede buğday filan bulacaksın da böyle onu çiğneyeceksin. Otların her çeşidini otladım dedi. Hani şu böyle kırıldığı zaman içinden çıkan otlar zehirli filan derler. Değil hocam dedi, zehirli değil dedi. Onların hepsini yedim dedi. Buraların böyle ağızların yara oldu dedi. Şimdi ekmeği beğenmeyiz, biraz kurudu mu atarız. Git biraz lokantaların önüne. Dolaş biraz şöyle şehrin, şu apartmanların kapıları önündeki şeylere bir bak. Bizim profesör rahmetli hocam, bir gün yürüyoruz fakülteden çıktık, gel Esat dedi. Allah Allah, yaşlı adam yani, böyle bembeyazdı saçı sakalı, gel buraya bak dedi. Beni bidonun yanına kadar götürdü. Bidon, apartmanın önünde bidon var, ağzına kadar gıda dolu, çöp. Tabii o bilir kıymetini, harf gördü, sıkıntı gördü, üzüntü gördü, bu nesil bilmez ki. Bu nesil babasının parasıyla araba alıp moda caddelerinde tokuşturmasını bilir. Babası zengin. Parayı alır, bir araba alır, hadi bakalım hangimizin arabası dahi tokuşacak. Yapıyorlarmış bunu, masal değil. Yapıyorlarmış. Hızlı birbirlerine çarpıştırıyorlar, yumurta kırar gibi. Bakalım hangisi daha dayanıklı olacak diye. Bu nesil bilmez ki düşman nedir, sıkıntı nedir, açlık nedir, elem nedir, susuzluk nedir, düşmanın hakaretine uğramak nedir. Çalıları, çırpıları yakmışlar, hadi bakalım gir içine diye kırbaçla. Babam diyor, dedem diyor, alim insan diyor, anlatan Asuba yemeklisi Yunanistan'da, gir bakalım şu ateşin içine demişler. Kırbaç itmişler, girmiş ateşin içine ama ateşin üstüne basıyor, korların üstüne basıyor, düşmüş elleri böyle, dizleri üstü. Ondan sonrası ne olmuş bilmiyorum. Anlatamadı çünkü ağladı Asubay. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Bu nesil bilmez ki. Bu nesil alır gazeteleri, müstehcen yayınları, onları okur, keyfine bakar. Acaba Boğaziçi'ne mi gitsen, falanca yere mi gitsen, filanca yerden bir eğlence mi bulsam diye. Hacı Yuvat Karagöz sahnesi gibi, yar bana bir eğlence, sabah oldu mu yemeğini yiyip anasının babasının kesesinden evinden dışarı çıktım, bunu düşünür. Bunu böyle düşünmeyen kim? Mümin insan düşünmez. Mümin yetiştirmek lazım çocukları. Ötekisi mesuliyetsiz. O da düzelir, o da yola gelir. Ama anlatırsan, anlatma fırsatı vermek lazım. Anlatacaksın, o da yola gelecek, bağlanacak. Acıyorum şu memleketin haline. Sokaklarına bakıyorum, caddelerine bakıyorum, boğaz içine bakıyorum. Her tarafta, şimdi şu camiyi dolaştım çevresini. Şöyle, kadınların vaaz verdiği yerleri dolaştım. Çok utandım. Fevkalade utandım. Müslümanın ilk vazifesi temizliktir. Temizlik olmayınca namaz oluyor mu? Kur'an okuyabilir misin abdest almazsa? O abdestin olmazsa bir şey yapabilir misin? Olmaz. İlk vazifesi temizlik. Kendi üstünü temizleyecek, kalbini temizleyecek, evini temizleyecek, barkını temizleyecek, bulunduğu yeri temizleyecek. Su kıtlığı yok ki. Şarıl şarıl işte şadırlar su akıyor. Her şeyimiz var. Ama hakiki Müslümanlık zayıflamış içimizde. Çiçek gibi olması lazım. Şu çepeçevre, cami ve camimizin çevresi ve içi, duvarları, her tarafı benim gönlüm öyle istiyor. Çiçek gibi olması lazım. Şöyle baktığın zaman bir yere bir bal damladığı zaman yala. O kadar temiz olması lazım. Pis kokar, dağınık, isli, paslı, çirkin, düzensiz, çöplü. Bir evin içinde çöp olduğu zaman rızkı az olur diyor Peygamber Efendimiz. Yani evin içinde süpürdü çöp, rızkın azalmasına sebep olur. Bir başka yerleri gezdik dolaştık, sonra bizim bu karşı taraftaki kalorifer dairesini vesairesini falan gezdik. Dedik ki, ya uğraşın, çabalayın, şuraları biraz derleyin, toparlayın. Temiz olsun dedik yani. Dosta düşmana karşı çiçek gibi tertemiz olsun dedik. Tertemiz olmamız lazım. Camiye geliyoruz, gidiyoruz. Bu camiye kim bakacak? Şimdi hep kendim dahil şey yapıyor. Hepimiz bakacağız. Bu caminin sahibi kim? Cemaat. Cami güzel oldu mu? Cemaat çok oldu mu? Gül gülüşten olur. Bak bu arka tarafları mezbelelikti. Şu şadırvanın arkasındaki binalar, aşağı tarafındaki binalar hocamız rahmetullahi aleyh yaptırdı. Yapın denildi. Para toplandı. O arka taraflar mezbelelikti. Çöp dökülürdü oraya. Mahallenin çöpleri dökülürdü. O harabelik temizlendi buraya. Bu caminin etrafı bir güzel hale geldi. Şu tarafı değil. Sokaklarımız değil. Şu kız taşından bu tarafa doğru gelinceye kadar eğri, bürgüt, deniz gibi dalgalar. Yani her şeyimizin muntazam olması lazım. Peygamber Efendimiz ta o zamandan dişleri fırçalamayı söylemiş. Bakın diş fırçası yok, naylon yok, şunu yok, bunu yok. Ağaç kökünün liflerinden liflendirip dişleri fırçalamak suretiyle temizliği söylemiş. Benim karşıma böyle ağzınız kokarak, dişleriniz sararmış olarak gelmeyin buyurmuş. İşte Müslümanlık o yani. Şimdi cihat düşmanla olur bir. Sonra Allah'ın emrini yapmak için gittiğin seyahatler fi sebilillah olur. Hacca gidiyorsun. Nedir bu? Bu da fi sebilillah'tır. Çünkü Allah'ın emretti diye o sıkıntıları çekerek ta hacca kadar varıyorsun. Sonra dinimizin yücelmesi, yükselmesi, öğretilmesi, geliştirilmesi, Müslümanların rahat etmesi için yaptığın şeyler onlar da fi sebilillah'tır. Onun için sadece savaşı anlamayalım. Şu anda savaş yok. O halde yat. Hayır. Şu anda da evimizde yapacak işler var. Kendi içimizde yapılacak işler var. Çevremizde yapılacak işler var. Sabahtan akşama çalışmamız lazım. Çalışkanlık vasfına sahip olmalıyız. Sabahtan akşama kadar kahvede oturuyoruz. Veya evimizde oturuyoruz. Veya sohbet ederek geçiriyoruz vakti. Günler akşam oluyor. Bugün de akşam oldu. Bugün de akşam oldu. Etrafta işlerin hepsi birikiyor. Başkaları çalışırsa, sen çalışmazsan bu iş ne olur? Onlar ileri gider, sen geri kalırsın. Şimdi Boğaziçi'nde baktım, her seferinde yüreğim böyle parça parça parçalanıyor. Boğazın içini dolduruyor Rus gemileri geçerken. Koca gemiler. Ve peş peşe bakıyorsun, orak çekiç geçip duruyor. Yani orak, tarım, çekiç, sanayi filan demiş adam. Koca koca gemiler. Biz ne yapacağız? Biz de çalışacağız. Onlar öyle çalışıp gelişiyorlar. Biz durursak ondan sonra ne olur? İşte bugünkü gibi duruma düşeriz. Allah uyanıklık versin. Amin. Müslümanlık arkadaşlar, Müslümanlık sadece namaz kılmak değil. Dervişlik de o değil. Dervişlik de sadece tesbih değil. Yani bunu çok iyi öğrendim. Çok net olarak öğrendim. bir işin, bir insanın dervişliği işinden belli olur. Müslümanlığı işinden belli olur. Konuşmasından belli olur. Ne işe yarıyorsun? Muzur adam mısın? Faydalı adam mısın? Diğer insanlar senden bir fayda görüyor mu? Yoksa diğer insanların sırtına binmiş öyle mi geçiniyorsun? Bu kadar basit. Ölçersin, biçersin. Bak, üretici ise bir insan, faydalı ise efendim, o insan iyidir. Dilenmeyi yasaklamış Peygamber Efendimiz. Git demiş, bir şeyin varsa sat, ip al, odun topla, kırlardan, bayırlardan sat, işte bunun geliriyle şöyle yap, böyle yap. İslam budur. Kimseden bir şey istemek yok, talep etmek yok. Çalışırsın, çabalarsın, güzellik var. Emekliyim, işim yok. Caminin etrafını temizle, caminin bir işini yap. Ortalığı derle, toparla. Biraz bilgin varsa otur şuraya, üç tane çocuğu efendim İslam'ın inceliklerini öğret. Efendim, Kur'an okumasını öğret. Bak, dinimiz şöyle de böyle de. Çalışmak. Gayret ve gayretinin yöneldiği istikamet. Allah bize uyanıklık nasip etsin. Amin. Has, halis, hakiki Müslüman etsin. Amin. Hepimizin hastalıkları birikiyor. Memleket çapında bir böyle rezil gibi memleket. Yani bir hastane gibi. Tepeden tırnağa, doğudan batıya hastane gibi. Hepimizin hastalığı birikiyor çünkü. Sıhhatli insan yok ki ötekilere hizmet etsin. Bir tane ayıp yok ki diyor, dışarı çıksın da içeridekiler sarhoş desin diyor. Şeyh Sadi. Yok ki bir tanesi gelip de zabıtaya içeride sarhoşlar var desin diyor. Bir ayıp yok ki diyor, hepsi sarhoş diyor. Dışarı çıkıp da içeride sarhoşlar toplandı diyecek kimse yok diyor. Tabii böyle böyle olunca cemiyetinde hali böyle oluyor. Fatiha-i Şerife, Maal-i Besmele-i Şerife. Sühane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba Muhammedin el Mustafa ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.